Hej och välkomna till andra delen av Masens summeringar. Förra veckan så pratade jag om kommunikationshistoria, paradigmskiften och olika saker som har påverkat inför dagens program som kommer att handla om sociala medier. Vad är det för någonting egentligen? Ja, enklast kan man kanske säga att det är kommunikationsverktyg. Men också marknadsföringsverktyg. Och de är dessutom gratis. Och det är ju någonting nytt för oss här. Att man kan gratis nå så många människor genom att kommunicera via nätet och sociala medier. Håll i hatten. De sociala medierna kommer att förändra världen. Det var rubriken på min första krönika i Ålandstidningen som jag skrev 31 maj 2010. Och det kan man väl ganska enkelt hålla med om att den sista tiden har visat att det faktiskt påverkar världshistorien. Då tänker jag förstås på Tunisien där medborgarna gör uppror mot makteliten. Och det tog ju inte speciellt länge innan det kom till Egypten och nu ser vi Libyen och det är många andra arabländer som det kokar i. Det får mig också att tänka på den här tiden, att den påminner väldigt mycket om 1996-97, när internet började bli känt. Det var många som hade hört talas om det, men ganska få visste egentligen vad man ska använda det till, förutom att söka i det. För internet är ju egentligen en massa information samlad på ett ställe som är tillgängligt. Informationen kan då vara strukturerad, men det är inte speciellt ofta. Det är därför vi har sökmotorer för att hitta. Informationen kan också vara seriös eller mindre seriös. Den kan vara laglig eller olaglig. Men framförallt så är den ganska anonym. Det är lite text över det hela. Och där kommer sociala medierna in. För jag skulle påstå att sociala medierna har gett internet en själ och Facebook dess ansikte. Det har blivit mycket mer personligt. Om man då jämför lite gamla tiden och nya tiden så pratar man om mycket monolog och har ersatts med dialog. Slutenhet har blivit mera transparent, att alla kan se det du skriver. Förr var det mycket dyrt att kunna nå ut till många människor. Och nu är det billigt. Det är också en faktor som påverkar. Sen, kanske en av de här viktigaste affärsmässiga grejerna är att förr så ville man behålla informationen för sig själv. Det ser man ju ganska tydligt inom forskarvärlden att de är jättenoga med att hålla sina rön tills de har publicerat det i en facktidning. Men här har det blivit åt andra hållet. Har man kommit på någonting bra så försöker man dela med sig. Och det ser man tydligt inom Twitter att man, om någon skriver någonting bra så försöker man inte själv påstå att det är man själv som har kommit på det utan man så kallat retweetar det, skickar det vidare och ger cred åt den där personen. Och en annan ganska vanlig sak är, som de flesta känner till, är copyright. Den har ersatts av någonting som kallas för Creative Commons. Copyright betyder ju att man har rättigheten till materialet. Creative Commons betyder att vem som helst får använda det, bara man ger cred åt den som har gjort ursprungsgrejen. Och det här tänkte jag titta lite närmare på efter nästa låt som heter Time of Your Life med Green Day. Alltså hur det påverkar oss. Another turning point, time of your life. Det var alltså Time of Your Life med Green Day. Hur påverkar detta oss? Jo, när vi kommunicerar, vem vi kommunicerar med, var vi kommunicerar och hur vi kommunicerar. Jag är som sagt var en fyrabarns far. Sista laddningen så blev tvillingar. Och de två första, så då fick man ju veta att man levde också lite som äkta man. Med rätta, inte snack om annat. Och då tänkte man ju i sitt stilla sinne innan tvillingarna kom att kanske det blir dubbelt mycket mer att hämta jordnötter och så vidare. De facto blev det inte så. Det är ju så att när en kvinna på sluttampen innan själva födseln så har hon inte så mycket social aktivitet med sina vänner och väninnor. Men i och med att Facebook finns så kunde hon hålla kontakt på ett helt annat sätt än de andra barnens tillkomst. Och speciellt när hon har släktingar i Kanada så kunde hon ju mitt i natten se om någon av dem var vid datorn och chatta. Det kanske inte skulle funka på det gamla sättet att man ringer upp till en kompis att hej, är du vaken? Då har man inte så många kompisar efter det. Och det är nog mycket av de här sakerna som påverkas. Vi gör följande saker. Vi chattar istället för e-postar. Vi skypar istället för att prata i telefon. Vi ser när folk är tillgängliga, precis som är mitt exempel. Vi pratar transparent med alla vi känner. Det ska jag återkomma till i ett annat program. Samma sak, vi kollar länktips istället för att surfa. Det ändrar på vårt beteende när vi är på nätet, när man är med i sociala medier. Man behöver inte söka aktivt för att hitta information, utan man får jättebra tips av sina vänner och bekanta. Det hänger ju förstås ihop vilka vänner och bekanta man har, om de har något intressant. Jag skulle också vilja påstå att det finns en hel del positiva effekter av sociala medier. Lärt flera generationer att använda datorn. Jag har jobbat inom IT-branschen i 13 år nu. Och vi sålde en webblösning där man kunde enkelt sätta in bilder och länkar. Problemet var att folk hade problem att sätta in det. Därför att de egentligen inte orkar eller villa. Men i och med Facebook så hade det blivit så att folk verkligen vill själva. Så det har lärt flera generationer utan att någon egentligen har sagt åt dem hur de ska göra. Möjligtvis deras barn eller barnbarn. Jag skulle också påstå att det har fört människor närmare varandra. Om Nokia har slogan Connecting People så är det som min gode vän Stefan Rumander sa, Facebook Reconnecting People. Jag kommer att ha ett helt eget program om Facebook nästa vecka och då kommer vi titta närmare på det. Det har också snabbat upp informationsspridningen dramatiskt. Den ger också svar på personligt relaterade frågor. Och fundera lite på den. Och nästa pass så ska vi titta på de viktigaste kontaktverktygen som jag skulle vilja påstå att det är. Och innan dess så lyssnar vi på Halo med Beyoncé. Those walls I built. Halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo. Sådär ja, då är vi tillbaka igen. Vi ska prata om kontaktverktyg, sociala medier sådana. Jag har försökt dela in dem i hur man kan använda dem. Och då tänker jag på professionellt, personligt, privat och hitta nya kontakter. Om vi tänker på privat så är det definitivt inte Facebook. Utan då ska man ha någon typ av mailkonversation eller någonting sånt. Men den som jag tänker på är Skype. Där kopplar man ihop sig med sina vänner. Ungdomar så använder MSN, men det är lite liknande funktionalitet. Och i vår familj åtminstone så använder vi den till exempel på släktträffar. Min syster dotter så pluggar i Belgien och hennes bror i Åbo. Och senast före julen så hade vi dem med på våran släktträff. Jag har också hört en helt underbar historia om en amerikansk familj där sonen 18 år flyttar hemifrån och ska bjuda på middag första gången till sin nya flickvän. Han var ju helt säker på hur han skulle laga middagen. Men efterrätten var han lite osäker på. Och han ville ju inte gärna göra bort sig. Så han skypade till sin mor. Hon slänger fram sin bärbara på köksbänken. Och så visar hon via Skype videokameran. Och han kunde följa med precis hur man gjorde den här kakan. Det är ett ganska smart sätt att utnyttja Skype. Det är också så med min frus faster eller, i Tyskland, så har följt med tvillingarnas uppväxt. Eftersom det kostar ju ingenting extra. Så hon har fått vara med när de har lärt sig gå och så vidare. Så Skype är faktiskt ett väldigt bra verktyg. Och då tänker jag på pensionärer eller äldre människor som sitter och väntar på att de ska få ett brev, snigelpost som ungdomarna kallar det, eller att barn eller barnbarn ska ringa eller ens komma och hälsa på. Då är det himla fiffigt om man kan använda Skype och så ser man att nu är ens barn vid datorn, för man ser där också om någon är tillgänglig. Då kan man ta kontakt och så kostar det ingenting. Det var en kvinna på en av mina föreläsningar som sa att hennes far 91 år skulle förmodligen inte leva idag om det inte var för Skype. För han skypar med sin 90-åriga syster i New York varje dag. Och med sina barn och barnbarn. Så det är om privata sociala medier. Sen så har vi förstås professionella. Och det är egentligen det som är absolut viktigast idag till att vara med, heter LinkedIn. Och det är egentligen ingen fara att det går med i det. Om man är lite osäker och inte med i något socialt medium, så är väl det det absolut smartaste att vara med i. Det är ganska enkelt. Man sätter in var man jobbar, var man har jobbat och sen vad man har haft för utbildning. Och så kopplar man ihop sig med sina affärsbekanta. Ganska enkelt egentligen. Facebook då? Nå, för det första kommer jag att ta ett helt eget program om Facebook. Men där kan man ju säga att om man har kommit en bit på vägen, så då kopplar man ihop med sig med sina vänner, bekanta, familj, släktingar och även med sin skola, förening, kommun och favoritbutik. Och även med sina arbetskollegor. På något sätt så håller det på att bli Ålands intranät. Det vill säga ett nät där man kan hålla kontakt med alla instanser som är viktiga för en infrastruktur. Och det är ju en ganska intressant tanke. Twitter är den absolut knepigaste, men också det mest intressanta. För det som är gemensamt med de här tre föregående är att man måste koppla ihop sig. Alltså man måste bli vän för att man ska kunna dra någon nytta av det. I Twitter så kan man följa någon, men det finns ingen automatik att den andra följer den tillbaks. Så man måste förtjäna att den andra börjar följa en. Och vad gör man på Twitter egentligen? Ja, där så handlar det om att man har olika intressen och så gäller det att hitta sådana personer som skriver uppdateringar om just det område som man är intresserad av. Och det är också det absolut snabbaste kommunikationssättet idag. Jag pratar ju lite om sociala mediernas revolutionskraft och där kunde man följa jättesnabbt och live på Twitter. Det ska jag också prata om ett helt eget program lite längre fram på våren om Twitter. Om man ska försöka koppla det här till någon verklighetsanknytning, så om jag är på en konferens så betyder det att jag är intresserad av ett visst ämne. Och då är det ju sannolikt att jag träffar någon och så kanske man byter visitkort. Och eftersom jag bor på Åland så är det inte helt uteslutet att de kommer hit på semester och så tar de kontakt för de har ens telefonnummer så man träffas och tar en kaffe eller någonting. Och översätter man det till sociala medier så är det att konferensen är att man är på Twitter. Och sen när man har fått en kontakt så byter man inte visitkort utan man byter LinkedIn-kontaktuppgifter. Och när man blir lite mer personliga så då blir man också Facebook-vänner. Och sen kanske man träffas i verkliga livet. Och det är ett antal sådana personer som jag har gjort under den här 2-årstiden. Och nästa vecka så kommer en av de personerna hit som gäst, Laura Johansson från Pargas, som också jobbar med sociala medier. Och jag tänker prata om medieverktyg efter Den i California med Red Hot Chili Peppers. Alltså den är California med Red Hot Chili Peppers. Det vi ska prata om nu är mediaverktyg. Det som är ganska vanligt är att man på till exempel Facebook skickar med länkar till olika typer av medieverktyg som man kanske inte tänker på. Nå, det kanske mest vanliga är YouTube. Där kan man ju hitta allt från instruktionsfilmer till rena nöjesfilmer. Och det har över 2 miljarder sökningar per dag. Jag kommer ihåg ett bra exempel. När jag själv skulle byta minneskort till min dator, har aldrig gjort det förut. Och det är en Apple, och Apple brukar vara kända för pedagogiska upplägg helt enkelt. Men på deras hemsida fanns ingenting bra. Jag sökte på YouTube och det tog inte länge, jag tror det var tredje träffen, så visade någon människa som hade lagt upp en 2,5 minuters film väldigt pedagogiskt. Och 3 minuter senare så har jag bytt mitt första minne. Och det är väldigt många människor som gör ideellt ute på nätet. Det är ju alltså videodelning. Sen har vi live-video. Och det är för ovanlighetens skull inte ett amerikanskt företag som nästan de här samtliga är. Utan det är ett svenskt bolag som håller på att vinna ganska mycket mark just nu. De heter Bambuser. Nu har man ju sett att det är några stycken som har börjat testa på allvar här på Åland också. Det är min kollega. Och sen så har jag sett att Paffa börjar köra igång. Man alltså sänder direkt sändningar med sin mobil. Väldigt smidigt. Kan vara lite hackigt nu med bredband, uppkopplingarna och så vidare. Spotify, det vill säga musikdelning. Och det motsvarar väl egentligen under min tid när man spelade in kassetter som man hade med på kalas eller delade ut och blandade med varandra. Det är det man gör med Spotify. Man sätter olika listor, favoritlistor helt enkelt. Flickr, det är alltså fotodelning. Och det finns ju ett antal olika tjänster, men Flickr är nog min favorit. Google har också en tjänst, den heter Picasa. Men där kan man egentligen inte ha äganderätt på sitt foto. Och det är ju ganska intressant. Eller viktigt kanske man skulle säga. På Flickr så kan man ha copyright, precis det traditionella. Eller så kan man ha Creative Commons. Och Creative Commons är nog det smartaste sättet att gå vidare. Och när vi går vidare efter den här låten, Another Brick in the Wall med Pink Floyd, så ska vi prata om kunskapsverktyg. Det var alltså Another Brick in the Wall med Pink Floyd. Nu ska vi prata om kunskapsverktyg. Det som de flesta känner igen, så är kanske på gränsen om det är ett socialt medium eller inte. Men det är i alla fall Wikipedia, som är ett socialt uppslagsverk. Där väldigt många människor sätter in information utan att ta betalt. Man kan egentligen säga att det är en encyklopedi. Jag hatar det ordet, men jag fick ihop det hyfsat i alla fall. Det finns till och med undersökningar som visar att Wikipedia är mer korrekt än den brittiska varianten. Lite intressant. Ett annat socialt verktyg som tyvärr bara finns i beta-versionen nu, så man måste få en inbjudan för att kunna vara med. Och det är question and answers, alltså frågor och svar. Nog för att man mycket använder Facebook till att få svar på personliga frågor och Twitter inom de områden man är intresserade. Men det är trots allt bara ens egna nätverk som man når ut oftast. Då finns det här Quora, som den heter. Där kan man alltså ställa frågor enligt kategori och då får man svar från alla i världen som är med i det här nätverket. Det finns också 2 andra sociala verktyg som har med kunskap att göra som jag tycker är väldigt intressanta. Och det är Delicious och Slideshare. Skillnaden på dem är att Delicious är någonting som kallas för social bookmarking. Och vad är nu det? Jo, de som har surfat en del och så de hittar en intressant artikel. Så sparar man den till sina favoriter eller bokmärken. Problemet med det är att på en webbläsare så kan man bara spara den i en mapp. Det blir alltså en endimensionsstruktur. Och det fungerar ju tyvärr så att när man 4 månader senare ska försöka hitta den här intressanta artikeln så kommer man inte ihåg i vilken mapp man har sparat den. Speciellt om man har sparat många. Och där har man löst genom att i Delicious så kan man sätta så kallade etiketter eller taggar. Och då väljer man minst 3 stycken. Till exempel om jag ska sätta upp det här programmet på en artikel på min blogg, så skulle den få ett antal etiketter som Stil FM, Masens summeringar, sociala medier och så vidare. Och någon av dem där skulle jag ju komma ihåg när jag skulle besöka. Och det kanske fiffigaste är att det här är publikt. Så vem som helst så kan ju titta på vilka bokmärken jag har sparat under mina 2 år inom sociala medieresan. Och det är också, som jag sa i början på programmet, att internet är väldigt ostrukturerat. Det är till och med 80% som man säger att det är ostrukturerad information. Det här är ett sätt att börja strukturera tillsammans intressanta relevanta artiklar. Det kan också vara skäl att gå och titta till delicious.com om man är intresserad av ett intressant eller specifikt område. Så kan man klicka på den etiketten och så får man det som folk tycker är relevant i just det ämnet. Och förmodligen är det ganska relevant om man har tagit sig tiden och gör den publik, det där bokmärket. Slideshare då. Vad är det för någonting? Jo, det är egentligen om man skapar ett dokument, en fil helt enkelt, eller en presentation, så kan man på samma sätt skapa etiketter och så kan folk följa med och läsa vad man har skrivit. Och det här skulle ju vara otänkbart för 3 år sedan om jag ska köra föreläsningar, att jag ska ha satt upp mina föreläsningar så att vem som helst ska kunna titta på dem och dra slutsatser. Men nu sätter jag upp alla mina föreläsningar. Och är det så att folk tankar ner så får de jättegärna göra det. Men då ska de ge mig cred också att det här kommer från Masen. Och på samma sätt gör jag när jag hittar intressant, så ger jag cred åt det hållet. Och nu är det egentligen dags för nästa låt. Och det är så mycket som Business med NMM. Och då handlar det om olika handelsverktyg. Holy whack, unlyrical lyrics, Andre. You're fucking right. To the rap mobile. Let's go. Det är alltså Business med NMM. Och Business, det är det vi ska prata om nu. Olika typer av handelsverktyg. Jag är inte riktigt nöjd med själva benämningen där, men det har med handel att göra. Det som har funnits jättelänge på internet är ju eBay, online trading, eller den ultimata torghandeln kan man säga. Och för de som inte vet vad det är, så det är att man sätter ut varor och så försöker man sälja det till någon via internet. Det som kanske inte de flesta känner till är Yelp, som är en så kallad review-tjänst. Och det handlar om att man, när man är till ett företag och så får man service och så skriver man om man fick bra eller dålig service. Och det är ju intressant som konsument att veta om ett företag har mera positiv servicekritik än negativ. Det finns också en svensk sajt som börjar växa nu som man kan hitta på www.reco.se, alltså reco.se. Den kanske mest intressanta som visar vad som händer om många slår sig tillsammans. Och det är sociala, vad ska man kalla det, inköpstjänster. Deal of the day heter det i alla fall på engelska. Och en som håller på att växa väldigt mycket så heter Groupon. Och vad som händer är att man slår ihop folk som vill köpa en viss sak. Och det är oftast, just när det gäller Groupon, så är det mest förekommande i USA, men det har också börjat komma både till Sverige och Finland, men det är större städer. Och då är man kanske 200 personer som ska köpa samma sak, så tar man direkt kontakt med tillverkaren. I Asien har det här funnits i flera år. Och där så är det mycket mer folk, så det är ganska vanligt att de kanske 2000, och så tar de kontakt med Sony och frågar vad de får för pris på TV:n. Och det är klart att Sony säljer det mycket billigare eftersom de slipper alla mellanhänder. Så det är någonting att tänka på för affärsidkarna på Åland. Det är inte bara konkurrensen från Sverige och Finland, utan även internet kan bli ganska intressant. Det kan ju också vara en idé för till exempel bönderna att slå ihop sig 10 bönder och så köper de en skördetröska, eller 10 kanske man ska säga, kan de säkert pressa priserna. Och egentligen, det visar ju att om man behöver inte ens känna varandra, men man har ett gemensamt mål och då kan man få bra pris. Så nästa del är ju förstås reklam när vi har pratat om business. Reklam. Innan jag börjar med sista passet så lite Somewhere I Belong med Linkin Park. Ja, då är vi tillbaks med sista passet. Vi har gått igenom 15 olika verktyg hittills som alla är specialiserade på sitt område. Självklart så behöver man inte använda alla, utan jag vill bara berätta vilka det finns, för ibland kan man ha behov av dem. Och då är det bra att veta vad de heter. Ja, presentationsverktyg. Nå, det vanligaste är väl egentligen bloggar. Ordet blogg kommer från webblogg, alltså webbdagbok. Men idag används den så mycket mer än för bara webbdagböcker. Det är ofta en central för de andra sociala verktygen som man har. Det vill säga att man har dem som marknadsföringsverktyg och så kan man locka folk till sin blogg och där har man längre utförliga artiklar. För det är ganska svårt att få allt för långt innehåll i de här, till exempel Facebook då. Om man är ute och bloggar så är det en liten eller ett litet trappsteg innan man vågar börja kommentera. Och det är en stor skillnad på att kommentera med vem man är och anonymt. Men då finns det ett jättebra verktyg som heter Discuss. Och det man gör där är att man är inloggad i Discuss och så kan man kommentera om hemsidan har just den funktionen. Och då kan man följa och få uppdateringar automatiskt, men man kan också följa sina Twitter-vänner eller vem det nu är man vill följa som också använder Discuss. Då får man jättebra intressant information serverad gratis. För det är en av de viktigaste sakerna. Om man är med i många sociala medier så måste man få det serverat. Man kan inte gå in och kolla oavbrutet. Sen finns det en typ av tjänster som heter incheckningstjänster. Och där är det inte helt självklart vilken som är det verktyget som gäller. Det finns Govalla, det finns Foursquare och för 2 veckor sedan så också Facebook släpper sin variant. Min personliga favorit just nu i alla fall är Govalla. Och det är ganska många ålänningar som är med i den. Foursquare så är det av någon anledning Paff som använder det ganska mycket. Och det kan ha att göra med att det är mera gaming-idé i Foursquare. Det handlar alltså om att när man kommer till en plats så checkar man in det via sin mobiltelefon och då kan alla se det som är vänner med en på till exempel Govalla. Dessutom så kan man få det automatiskt i Facebook. Som idag till exempel så checkar jag in med Govalla och det syntes på Twitter men även Facebook. Och på Facebook så har jag haft diskussion med några av lyssnarna. Det som är intressant också är att om man är med i många så vill man ju ha ett socialt visitkort. Och den absolut bästa tjänsten idag som finns, skulle jag säga, en som heter About Me. Så vill man se min så heter den about.me/matsalamchak. Och där ser man alla mina viktigaste sociala nätverksverktyg som jag är med i. Det var egentligen det som jag tänkte säga idag. Och nästa vecka så kommer vi att prata om Facebook. Verkligen försöka gå lite på djupet i det. Och det är också första gången som jag har en telefongäst. Så det blir lite ny teknik att hålla reda på. Men det ska bli riktigt roligt att ha med Laura Johansson. Och jag hoppas att ni orkar lyssna även nästa vecka. Så jag vill avsluta med Beautiful och Akon. Tack för idag.